Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 maja. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Minister Czaputowicz przewodniczył dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na temat konfliktu na Ukrainie. Burza po słowach unijnego komisarza do spraw budżetu na temat wyborów we Włoszech. Wszystkie mecze mundialu w Rosji fani piłki obejrzą w telewizji polskiej. Konflikt na Ukrainie to przykład rażącego łamania prawa międzynarodowego. Tak minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Przewodniczył posiedzeniu poświęconemu sytuacji na Ukrainie. Podkreślał, że prawo międzynarodowe jest filarem pokoju na świecie. Niestety, w przypadku Ukrainy prawo międzynarodowe jest łamane. Agresywne działania Rosji przeciwko suwerennemu krajowi, nielegalna aneksja Krymu jest rażącym przykładem łamania podstawowych zasad prawa międzynarodowego zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Karty Paryskiej i Memorandum z Budapesztu. Minister Czaputowicz wezwał społeczność międzynarodową, by nie zapomniała o Ukrainie. Burza po słowach unijnego komisarza do spraw budżetu dotyczących wyborów we Włoszech. Chodzi o wywiad Günthera Oettingera dla Deutsche Welle, w którym wyraził nadzieję, że reakcja rynków będzie sygnałem, by nie głosować na populistów. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w specjalnym oświadczeniu zapewniał później, że Włochy zasługują na szacunek. Po komentarzu Günthera Oettingera podniosły się głosy oburzenia. Włoscy europosłowie zażądali dymisji unijnego komisarza. Zareagował też m.in. szef Rady Europejskiej. Mój apel do wszystkich unijnych instytucji. Proszę szanować wyborców. Jesteśmy po to, by im służyć, a nie pouczać. Napisał na jednym z portali społecznościowych Donald Tusk. O reakcję poproszona została też Komisja Europejska. Jej rzecznik Margarity Skinas mówił tak. Tylko Włosi będą decydować o przyszłości swojego kraju, nikt inny. A po kilku godzinach oświadczenie opublikował przewodniczący komisji. Jean-Claude Juncker napisał, że przyszłość Włoch nie leży w rękach rynków finansowych. Bez względu na to, jaka polityczna partia jest u władzy, Włochy są krajem założycielskim Unii, który w ogromnym stopniu przyczynił się do integracji europejskiej. Głosi oświadczenie szefa komisji. Jean-Claude Juncker podkreślił, że komisja jest gotowa do współpracy z Włochami w duchu odpowiedzialności i wzajemnego szacunku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ważna wiadomość. Wiadomość dla fanów piłki nożnej. Wszystkie 64 mecze Mistrzostw Świata w Rosji obejrzą w telewizji polskiej na antenie TVP Sport. Kanał w tym czasie zamieni się w antenę mundialową i będzie nadawany jako kanał telewizji naziemnej. Do Rosji stacja wysyła ekipę liczącą 150 osób. W Warszawie mecze będzie komentowało 40 komentatorów i ekspertów. Dla Dariusza Szpakowskiego będzie to 11 mundial w roli komentatora. Najważniejsze jest to, żebyśmy osiągnęli to, co osiągnęliśmy w 82 roku i w 74 wcześniej, ale tamtego nie miałem wydarzenia przyjemności komentować. To jest coś niebywałego, jeśli ma się możliwość wykrzyczenia, że jest się trzecią drużyną świata. To zrobiłem w Polskim Radiu. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji rozpoczynają się już 14 czerwca, a finał 15 lipca. Pociąg z Rzeszowa do Krakowa wkrótce dotrze w godzinę i 15 minut. W grudniu zakończy się modernizacja tej linii na całej jej długości, co pozwoli rozwinąć prędkość do 160 km na godzinę, informuje dyrektor Zakładu Polskich Linii Kolejowych w Rzeszowie Mieczysław Borowiec. Dla tych pociągów, takich choćby jak Pendolino, które w bezpośredniej relacji, zatrzymując się na dwóch albo trzech stacjach po drodze, dotrą do Krakowa. Bo największa inwestycja w rejonie właśnie Krakowa dzisiaj skutecznie utrudnia możliwość jeszcze skrócenia czasu jazdy o kilkadziesiąt minut. Najważniejszą, zdaniem Borowca, inwestycją jest modernizacja i elektryfikacja 105-kilometrowego odcinka Lublin-Stalowa Wola-Rozwadów. Projekt wart 367 milionów złotych będzie gotowy po 2019 roku. I to wszystko w tym serwisie Trójki. A dziś nadal ciepło, a nawet bardzo ciepło, od 25 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32 na Nizinie Szczecińskiej. Prawie wszędzie słonecznie, tylko na południowym zachodzie więcej chmur i tam może padać i grzmieć. Trójka. Program Trzeci. GH Plus. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś po przerwie wracamy do nagrań Briana Eno. Przypominam, że Brian Eno urodził się 15 maja 1948 roku w Woodbridge w hrabstwie Suffolk, oczywiście w Anglii. Przed dwoma tygodniami prezentowałem nagrania z najwcześniejszego okresu, a właściwie z wcześniejszego w porównaniu z dzisiejszym okresu w życiu artystycznym Briana Eno, czyli grupa Roxy Music, później płyty solowe, bądź też nagrane z innymi muzykami, ale było sporo muzyki śpiewanej, nazwijmy to, czyli krótko mówiąc, Brian Eno się udzielał wokalnie, oczywiście w grupie Roxy Music głównie Brian Ferry. Natomiast dzisiaj dominować będzie muzyka instrumentalna, no ale nie ma w tym nic dziwnego, wszakże Brian Eno jest mistrzem ambientu i jako taki jest chyba najbardziej rozpoznawalny. Zaczniemy od roku 1976, a konkretnie od płyty, która wtedy została, od nagrań, które zostały wtedy zrealizowane, ale ukazały się dopiero po jakimś czasie, a mianowicie o płycie zespołu Harmonia wspólnie zarejestrowanej z Brianem Eno. Harmonia and Eno, 1976 rok, płyta Tracks and Traces i już mamy za sobą utwór Atmosphere, a teraz Almost. Thank you. David Bowie i Brian Eno to odrzut z sesji do płyty Low z początku roku 1977. Szkoda trochę może, że nie pojawił się ten utwór na Low, no ale z drugiej strony na tym albumie było tyle świetnych utworów, że z czegoś trzeba było zrezygnować. Tak zresztą często bywa. Tak jak powiedziałem, odrzut sesji Low, zatytułowany All Saints. Natomiast teraz posłuchamy utworu Abdul Majid. To jest prawdopodobnie, tu już nie ma tak ścisłych informacji, ale też wiadomo tyle, że ten utwór również pochodzi z okresu berlińskiego, jeśli chodzi o twórczość Davida Bowie, czyli ten okres twórczości Bowiego, w którym towarzyszył mu Brian Eno. Nie wiadomo tylko, czy to jest odrzut z płyty Low, czy Heroes. Różne źródła różnie podają, albo nie podają żadnych informacji. W każdym razie z tego okresu 1977-78 utwór poświęcony małżonce Davida. Thank you. Ino Moebius Redelius, After the Heat. To tytuł albumu, który ukazał się w roku 1978, a wysłuchaliśmy z niego fragmentu The Shade. Nie pierwszy raz współpracowali ci panowie razem. No, harmonia to z kolei Redelius Moebius i Michael Rother z grupy Noi. A z kolei Moebius Redelius tworzyli Cluster. To tak dla przypomnienia. Pozostajemy w roku 1978. Znowu płyta Davida Bowiego. Tym razem to Lodger, czyli ostatnia część trylogii berlińskiej. Również oczywiście płyta zrealizowana przy współpracy z Brianem Eno. Utwór nosi tytuł Repetition. Johnny is a man and he's bigger than you, but his overheads are high and he looks straight through you when you ask him how the kids are. You get home around 7, 'cause the chef is real old, and he could have had a Cadillac if the school had taught him right, and he could have married Anne with the blue silk blouse, he could have married Anne with the blue silk blouse. And the food is on the table, but the food is cold. Don't hit her. Can't you even cook? What's the good of me working when you can't damn cook? Well, Johnny is a man and he's bigger than her. I guess the bruises won't show if she wears long sleeves, but the space in her eyes shows through. We could have married them with the blue silk blouse. Tym razem już Brian Eno z płyty sygnowanej własnym nazwiskiem Music for Films. To album, który ukazał się w roku 1978, a znalazły się na nim utwory, które Brian Eno stworzył na przestrzeni lat 75-78 i to ten tytuł Music for Films jest nieco przewrotny, dlatego że to są utwory do wyimaginowanych tak jakby obrazów filmowych, które nie powstały, ale Brian Eno uznał, że świetnie by się nadawały jako tło do jakichś filmów, które tam gdzieś w głowie miał projekcję. To tyle, jeśli chodzi o płytę Music for Films czy Rapid Formations. Jeszcze do muzyki filmowej, w cudzysłowie Briana Eno, powrócimy, natomiast teraz jesteśmy już w roku 1980. Druga płyta z serii Ambient, czyli dwójka, The Plateau of Mirror, album zrealizowany przy udziale Harolda Bada. To dźwięki pochodzące ze wspólnego albumu Briana Eno i trębacza awangardowego, też trochę potroszę ambientowego trębacza Johna Hassella. Ich wspólna płyta Fourth World Volume 1 Possible Musics ukazała się w roku 1980, a to był fragment zatytułowany Delta Rain Dream. I teraz pora na płytę, jeśli chodzi o dekadę lat 80., jedną z najważniejszych, a może i najważniejszą w całym tam ówczesnym dorobku Briana, a mianowicie kolejna kolaboracja, tym razem z liderem grupy Talking Heads, Davidem Byrnem. Wspólnie zrealizowali album zatytułowany My Life in the Bush of Ghosts. I właśnie teraz posłuchamy fragmentów tego wydawnictwa. Thank you. Very, Very Hungry, a wcześniej Mea Culpa. Dwa utwory z albumu My Life in the Bush of Ghosts. Brian Eno i David Byrne. Nagrali tę płytę w przerwie, tak jakby między dwiema płytami grupy Talking Heads, produkowanymi właśnie przez Briana Eno, czyli między More Songs About Buildings and Food i Fear of Music. Mnóstwo sampli, loopów, płyta na tamte czasy rewolucyjna i przełomowa, mieszanina najróżniejszych gatunków, bo i elektronika, i rock, i funk, i muzyka świata szeroko pojmowana. Sam Brian Eno o tym albumie powiedział, że to jest wizja psychodelicznej Afryki. Rok 1981. A teraz już kolejna płyta sygnowana nazwiskiem Eno. Ambient 4, czyli kolejna pozycja z serii ambientowej w podtytule On Land. Thank you. fragment z kolejnej pięknej płyty Briana Eno, Apollo Atmospheres and Soundtracks. Płyta ukazała się w roku 1983, a utwór, który przed chwilą wybrzmiał, nosi tytuł An Ending Ascent. Pozostajemy w tym samym roku. Wtedy to ukazała się kolejna płyta z muzyką, nazwijmy to parafilmową, Music for Films 2, ewentualnie też znana jako More Music for Films.